saa henkeä, odotus vuodessa. Katse hakee apua, mut ei tullakaan. Istun hänen vieressä, rinta kohoaa raskaasti. Kello piippaa seuraava jono vaan seisoo kuitenkin. Kotona öisin hän haukkoo happea, hätänumeroon soitetaan.